صحرایی، برنامه شماره 31. Thank you.

گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. این بود گلهای صحرایی شماره 31 که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ محلی بیرجندی، تنظیم آهنگ از آقای جواد معروفی، ستار از آقای عبادی، گوینده روشنک.